Getumbay. Cosa le verte. Fulco. Na sala yo niñe, fazena ngai, na defela ko niñe, e paina yo, amana bo mela yo na niñe, na familia yo, tato yo, yo mote mama be, fazena ngai, mote mama be, ye como Cristo, alo ki mwana bato, e yenga nyoso, nanda kwanzambe, lelo yo, akangiendo kina karche ale mwana bato tato yo hey hey si metele basala pona bisonyoso l'hôpital esali pona bisonyoso anga olukela nga makambo pona nini tato yo yo mote mama be luka vina yo tikanga ye voisin Mote mama begoye hey. Nibo matale langai fwase oyo Mosala kofunda ngai Tina mosala papa Balongo langai Na mosala Lofo kwe diti yesu kaka sena kombo ye Mawa Mabile oyo tonya takizali polanga na yote oh. Zambe zambe Soki feleza la kazi Kisanga mota yoso mawa Banda sepela Zombo Faustino Aziki Nanda mwe karato za aki kofota bakisi Nyelo ekoma monto nyoso bible na maboko Yaka Yesu soki supe a molongo Yemisa nana miyengele Ipare la komi mobange Ngaimo Kristo na yo Mosala kolangwa na tomo ba monaka yo sambela kanto kamote mara yo etonda mabe voisin luka vina yo tika lokuta tika kolanda via bato voisin angai yo mote mama be amantika landa ye lo fondo e diti en su kaka sela kombo e mabele o yo tonya take zali polanga na yo Soki feleza la kazi kisanga mota yuko soma wa Banda sepela zombo Faustino Aziki Natango ya karato za aki kofota bakisi Lelo ekoma moto nyoso bible na maboko Yaka Yesu Soki supe ya molongo yebisanga na mirengele Ipare na komi mubange Aimo Cristo na yo frais.